हे भगवन, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्टों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भौहों की रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंबा फल के समान लाल होंठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रतनमय सिंहासन पर विराजमान श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों ओर दो दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चंबर लिए ढुला रही हैं। आपको नमस्कार है। गले के रतनमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रतनमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रतन के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रतन जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। सियमनीपुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म शुभ लक्षण सत्य चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम दूध के समान उज्जवल दम्ब तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्व सब समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं। जो पुण्य आत्माओं के हितेशी सत्य पुरुषों के संगी सियमनीपुरी के स्वामी धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज को नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है, ऐसे बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नराच शक्ति मुसल खंड गदा त्रिशूल पाश और अंकुश से सुशोभित हैं। उन भगवान यमराज जी को प्रणाम है जो 14 सत्य पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज जी को नमस्कार है जो कल्याण स्वरूप भयहारी शोच संतोष आदि नियमों में स्थित मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावरणी शनेचर और वैवस्वत मनु इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान अर्थात सूर्य देव के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं, उन भगवान यम जी को नमस्कार है। हे भगवान, जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज जी को मेरा प्रणाम है। जब आप आतंक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भौहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है, जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है, जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल विद्वान जगत के पालक ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिवजी जी के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृग श्रृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट हार केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, हे मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृंग श्रृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए, मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज जी ने आश्चर्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गई। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृग श्रृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्धान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से प्रभाव ना होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।